nu vezi ce egoistă ești. Chiar nu poți pe nimeni să iubești. Atât de rece ești, nu oferi, vrei numai să primești. Numai să primești. Cum poți să fii așa? Vezi că suferi din cauza ta. Din cauza ta. Atât de rece ești, nu oferi, vrei numai să primești. Numai să primești. Nu poți să fii așa, vezi că sufăr din cauza ta. Din cauza ta. Tu nu vezi ce egoistă ești. Chiar nu poți pe nimeni să iubești. Tu nu vezi. Nu poți pe nimeni să iubești. Când te-am cunoscut, n-am văzut la tine o lacrimă. Doar o lacrimă. De multe ori mă întreb, ce ai tu în loc de inimă? În loc de inimă. De când te-am cunoscut, n-am văzut la tine o lacrimă. Doar de multe ori mă întreb, ce ai tu în loc de inimă? În loc de inimă. Tu nu vezi ce egoistă ești. Chiar nu poți pe nimeni să iubești. Tu nu vezi ce egoistă ești. Chiar nu poți pe nimeni să iubești. Egoistă ești. Chiar nu poți pe nimeni să iubești.